قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم سورة حج کے اول بابو پنزیشتو آیاتنو کے اغا مسئلہ دا شرک اعتقادی چلے دا چمن الناس من یجادل من الناس من یعبد اللہ علی حرف رد شرک اعتقادی بیا پنزیشتم نا یو کم دیرش پور دویم بابو پاوی کے رد شرک فعلی و مسئلہ دا حج کی دا تحلیل و دا تحریم ذکرو ابھی ایو کم درشم ندرین باو اگی کیوئی چی دا مسئلہ پورشوا چرد دا شرک اعتقادیوشو دا شرک فعلیوشو نو توحید پورشو نویلیو چی دا وس اذن للذین یقاتلون دید پارا قتالو کہے خوچی دا مسئلہ خلق تورسی دا درین باب کی قتال فی سبیل اللہ ذکر شو او داغی حکمتنا چکدا اللہ ننازلو لے لہد و سمامع و بیعوم و صلوات و مساجد مرکزو نبروان شویو دے دید امن او د دفاع دا پارا پا دنیا کی قتال نازل کرے دے او بس بیاغی پسی دا مسلمانان دا صحیح اقتدار و خلافت بیانیو کو چی اقام الصلاة و اتو الزکاة و مرو بالمعروف حق پرس پا دی پی جن دیشی چی داغی اعمال طول دا اللہ دا رضائی او مقابلہ کی دا قومن حال بیان کا داو گو رو تا دیکھئے او مسلمانو عادیان سمودیان قوم لوت قوم ابراہیم اصحاب مدین نا نزک حلاک شکا نخا انا نگورا سمرا تصویران چی رازی اخبارون کی دیکھئے او مسلمان شتے نا شکلی دا مسلمان نہ دینو مسلمان بس شی نزا سلو رمباب شروع کی ادیکی مسئلہ دا رسالت تا دیغی پس اولی بیان کو وی چی قتال اشی پا دنیا کی جہاد اشی پا دنیا کی نو رسول مضبوط شی او چی رسول مضبوط شی نو مسئلہ با خورا شی بس زگی پا قتال پسی مسئلہ دا رسالت راوڑا او توی چی اعلانو کوسخا اسی خو اعلان نکی گی اعلان علکی چی قتال شی او د مسلمان زور راشی غلبه راشی او کفر مال مرعوب شی مغلوب شی نبی اعلان کی کنه نقول یا ایها الناس وس اعلان کی ها څنګه چې حضرت عمر ایمان راوړو اعلان یو کچ مون په پجما کو پنګ بویل شي دغه ځنه خو کار صحیح شو کنه مضبوط شو قل یا ایها الناس وایا اعلان کا چې د ټولي دنیا خلکو زګر یو قوم تنیم یو ملک تنیم، یواز عربو تنیم، عجمو تنیم، بلکہ ٹولی دنیا تیم، زمان امت ٹولی دنیا دا، دو ٹولی دنیا پیغمبر ما دا، عربو نیم یواز کسو کوئی خواہ. اعوذ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم نذیر مبین، بے شک از استاسو دپارا یرون کے امخکارا. انا النذیر العریان، پیغمبر با اعلان کون او گرزی دبا پا قبائلو کی اوی بیچ انا النذیر العریان، ذخکار اعلان کوما او پٹ پنا نکوما، گوٹ کے خبر نکوما، میدان کے ما علل اعلان و ما انا نذیر مبین. اس کا لیجی پیغمبر اعلان کرے دیکھا نا، نو خلق دوڑا لیشی وید بس داو سر لازم خبر دا، لازمی خبر دا، دکہ نذیر مبین کے اٹو لما سلرا لگو رکھا، مختصر لفظ دے او دے پیغمبر اور ٹول دعوت اب کے راہ چراغ نو. اللہ وی دوست قسم خلق جوڑ شو، چا اعلان قبول کو، اغا مسئلہ امن اللہ، اغا عقیدہ دا توحید دا، غی حال کو را. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس اغا کسان چیمان راولو یقینیو کو پا پیغام و دعوت دی پیغمبر باندی، عقیده پی صحیح کرا، توحید قبول کو، وعمل الصالحات او عملی عمر سرو کو، عمل صالح و سنت باندی، اللہ دغا غواری بسنو، دغا دو خبری غواری خواه، چی آمنو وعمل الصالحات، لهم مغفرة ورزق کریم، تدید پارا بخشش دے دا گناہنو، ذکر دا غلوی غم دے خواہ، ہر مسلمان سراول غم سی، تقبل گناہنو غم ہو سر خواہ، چی عمل اللہ، ما سر غم دے، عمل میں کم دے، ان ما فی راتاو کے، اول غم انسان سر دائی خواہ. اللہ وی لہم مغفرتن، بالکل دید پار بخشش دے دا گناہنو، ورزق کریم اور رزق دے عزتمن پا جنت کی، دا قبل ان کی خلق دے، دا حق پرس خلق دے، دا چی میدان تراوتی دے و اعلان کی چی خلقو دا مسئلہ دا پٹ پنان دا، دا مسئلہ دا دا اعلان مسئلہ دا او دا دا یاری خبر ندا، کارسرا توائے کلی ونیرا توائے کو گمراہ را توائے کبی دین را توائے کو آبیان و پنج پیریان را توائے، خو بس دمونگ دا اعلان دا بس. ادوائے مٹل ذکر کئی، والذین سعوا فی آیاتنا، اوغه کسان چې غیم ګور ډیر زور لګی ښا، زګه زور پکشته کنه، بدن کې هم زور دی، سره سپین دی، دواړه وینې پکشته سپینا او تو سره وینې پکې دواړه ډیر ښا، او مال او دولت تو سره ډیر دی، نو سعاو یہ بھی لکھا منڈی ہوئی بات زور لگئی بات، پس کی پا مقابلی دا آیات نظمون کی، فی آیاتنا، فی ابتال آیاتنا، فی رد آیاتنا، دی آیاتنا پا مقابل کی ہاو قسمہ قسم حربی استعمالی، قسمہ قسم تدابیر او تجاویز، مدرسی جوڑی او قسم قسم مضامین پکی ہوئی ہو، دا یو شی دا بل شی پوه شو دا ټول د دې مقابله کې ها کني په خوا دا شی نو ها خو چې دا واځي ورې زړه چې دنیا کې دا څه او جماعت شته دي چې هغه خلق ته د الله توحید ترغیب ورکړي ازدی خو هغه سره نه لګي ځکه هغه کې دې ډیر تاوان دی هغه سره بیا خاتونه او خیراتونه او مخامونه او جمعې او سلوخته ختم او د دې خدغه روزي ده دې له خدغه روزي مقرر کړی ده او دا جماعت دې دغه خبرو رد کوي چې خلکو ګېډه پاکه کوي تاسو ګندونه ځان ګېډه تاجوي او دې ته قران کې ور ویل دي انما یاکلونا فی بطونهم نارا الله ویها چې کوم خلق په دین باندې خوراکونه کوي په دین باندې غسل کوي په دین باندې خپل ځان ساتي خپل اولاد ساتي او خپل نو الله وی خیرت لوره چی ښا ما یاکلونا فی ذن الا النار دې ته ور ویل دي نمونگا بد کو چمونگو آئیت خلق وور مخرا گوارے وور خوب تنور کی اصلاف داخیر تے خوب تنور ندے چور وطا چوائے ما یا کلو نفی و تونے ملن دادی پا دے باندے غصائی خوا ولی سعاو پی آیاتنا نبت کوشش کئی زور لگئی او دادی آیاتنا دا توحید رد کئی خوا چننه دا زمونږ په حق کې نه دیو دا خدا ابو جهل لپاره نازل شوی وو او دا د کعب بی اشرف په حق کې نازل شوی وو او استا په حق کې اس نه دی نازل شوی تبا څه چلکه بیا قران ټول اغیله نازل شوی مونږ له بګی زنیشته ها چې د خوش خبره یا تر نه دی ناغه صحابه ولو ها د جنتونو د نعمتونو او چې د عذابونو ذکر د ناغا ابو جهل کاکا لو کنه نبی امون بچنه لاسون غاړو کنه ها درځي رد سعو فی آیاتنا کوشش کوي قسمه قسم نوې نوې تجویذونه نوې نوې سوچونه او فکرونه کوي او دا ټول الله فی آیاتنا زمون لا یتن مقابله کوي معاجزین په دې خیال باندې چې مونږ به مقابله وکړو امون به دا आवाज ختم کو ذهنیت ها دوی معنا معاجزین معاندین دا ولي بس دا وی بنیتی ده کنه معاجزین عناد دے ونیتی دا تعصب دے اولائک اصحاب الجحیم نلاوی دغدی جہنمیان دو گو پیغمبر اعلانو کو اللہ دا وحدانیت رنے اکڑاو چراغی بل کو نخلق دو قسم شو سو کو سر مرگری شو اغیوی کار سکی گی مونگو تملا تڑلی دا نا خودیر بختور خلق شو اصوک دا سوی چی اغیی مقابلی تاو دری دا چی مونگ دا نمنو مونگ با دی مخنیوی کو مونگ با دی رد کو مونگ با پیغمبر باندی پوج را آگی چی خودی زخو دین نم خبرم ما خوی چې زه اعلان وکم ټول خلق برا شيو زما مرګري وشيو ادا خوس اختلاف جوړ شو اختلاف جوړ شو مقابله جوړه شو اخره ما ته څه پته و نه الله رب العزت ورپسې تسلی ورکړي چې تا ته پته ولګي کنه ها چې ته ټول رستو راغله ستانه مکه چې سوره پیغمبران تیر شوی اریا او سره دا چل شوی نو دا څه نوې خبره ده ستا باندې بوج راغی. دا خو ډیره زړه خبره ده. هر یو سره دا چل شوی دی چې کوم پیغمبر ادرېدلی دی او د الله د وحدانیت اعلان یې کړی دی او د الله کتاب یې لوستی دی، کومه وحی چې ورته راغلې وه هغه خلقو ته اورولې ده، نو بس چې هغه د هغه ځای نه اپله شوی دی که نه، خامخا هغه بس ټول عمر په یو ځای نه ولاړ، کور ته به ته او نور ضرورتونو له به ته، نو چې هغه د هغه ځای نه اپله شوی دی نو بل شیطان راغلی دی، د هغه په هغه ځای ولاړ دی او خلقو ته ویلي چې یا خلقو دا څوک وی تاسو ولې ولې مقور کوله، تاسو ولې د منبر نه نه راغورځو، تاسو ولې د جومات نه نه شاړو، تاسو کو چې راغلې ادا څنګه خبرې کړې دي؟ دې ګوره خلق گمراه کی دا خبرې ونه منې، ګوره وګورو نو خلق جوړل شوې دي د چا په زړونو کې دا پیغمبر هغه خبرې ناستې وي او هغې پکې پوره ځای کړی وو، نو هغې کلک پاتې شوي وو. دا چې کوم خلق داسې وي چې هسې لکه د پیش برابره کاته، بعضې خلق داسې ښه هغه هسې برابره ګوري، نو به هغې باندې د شیطان خبرې ښې ولګېدې ښه، ځکه هغه پکې دا د غوثانو او قطبانو او د اولیاو د نازولو ذکر کو او عام خلق خو دغه خوښي جوړغې پکې د هغه مرګري شو، نو دوړلې جوړې شوې ښه. نو دا خو چې الله رب العزت د وحي نزول شروع کړ نو آیاتونه به راتلو راتلو او د دغې شیطان خبرې به رد کولې، منسوخ کولی بیخا، نو پا دیو جا دیر کارو شو چلا دا آئی خلق دا درون آشیطانی خبری لرکلی او خپل لقرآن رحمانی خبری پاکی واچولی. خو خیر ڈلی خودوا جوڑی شوی کنا، ادا خو بروانی تر قیامت پوری بدا سیخا. داو تذکوی چطو پریشان کی گما، وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي من خنذلك لمخكستانا سوك رسول او نسوك نبي كرسول بو چه كتاب بو على الله ورکلو نوي كتاب او يا با نبيو چې د مخکې پیغمبر کتاب به راغسته او خلقو ته به بیانو، نو یې غته نبی وی نو ښه. نو هر څوک چې راغلی و د الله طرف نه الا اذا تمنا، مگر کله چې هغه بیان کړی دی، کله چې هغه د الله کتاب لوستلی دی او توحید بیان کړی دی قوم ته، القى الشيطان في امنيته، نو القا کړی دا القا ګوروتا ورزول کړی دی شیطان د خلقو په زړونو کې، په امنيته په بیان د پیغمبر کې، او کنه دا خبرې چې ورپسې جوړې کړی نو دا هغه وخت کې پیغمبرانو پسې ښه، دا وی څوک راغلی او دا خلق گمراه کوي او دیوی چی دی نو دانمانی دانمانی، بس خلقو تیرل کی شکو ناچولی لکوس چی خلق لگیایی کنا تو. او دا حق پرستو نے منی کئی چلانور شای گواری دی خلقو نزان ساتے گواری، او دا چی دی خدای دشمنان دی پیغمبر دشمنان دی، او نوی نوی مسئلہ بکی رو باسی خان گروی دیوی چی پیغمبر مرده او قبر که دیو خوری شوی دی گو رو تا ای اغا خبر رو باسی چې پاره خلق له غوسه ورځه په خو مې اسخاتونه داسې زونه یوه ما خامونه غوس او خلق ټول خبر شو کنه خبر شو نو دی وسغه خبره پرې خو ده نو هغه خبره چې له عوامو کې لکوټي دغه پیدا کیږي انقلاب نو آبادی را مخ کې کوي ها دقه سه حال له پخوانه شروع دی ورزول کړی دی شیطان دغه په بیان کې خلق ته دغه په غي دعوت کې خلق ته ورزول دغه معنا ده ها د کوس چې څنګه طریقه دنیا کې جاری ده چې کوم ځای ته حق پرس لړ شي او هغه بیانو کې توحید انوی زیخا نو پلا تر لری لری پوری خلق اول خو اوس خو ډیر په اسانه قبري گی وی نمبر مې لاوکا مفتی صاحب تا قاضی صاحب تا چې دلته کې او پنځ پیری راغلو او وی چې مونږ هم پروګرام کو او بازو صاحب او قبضو صاحب راولو ښا سلجی او جبائی راولو نای پروګرام کی کنه شیطان راولی نو نور سن کوي خدا غي توحید او سنت رد کوي بس چور تاسو تاسو راغلیو ادا ته خبرې کړې دي د دین ازان ساته وي ښا ادا خلق گمراه کوي ورخه ادي اولیاء نه مني او کرامت نه مني دي ور پسې ښا دروغ وي دا مطلب دی اگر معنا صحیح نه چې بعضو مصیرینو اغستی دا چې پیغمبر به ولاړو بیان به کاو ادی کې به شیطان راغی او دا په جبا باندې به خپل الفاظ جاری کړو او الفاظ به غلطو نو خلکو کې دغه پیدا شو اگر مشرکان او بیماران چې پکیو غیبه خوشاله شو چوکور زمونږه پکیو مو ښه ابي اول چې ته حدیث قتل دې راهو چې دا نبی له اسلامي اوزل لاړو چې کم دې ولاړو په مینا کې او کم دې وکنه اول وخت او دا سورته نجم لوستو او دا غي په علي او باندې رد کو چې افرایتم الله تول عزا امنات الثالثه الاخرى نو دا په شیطان زه نشوا چې ګور نمونه واغسته ورته نو شیطان راغی او دا په جواب باندې دا الفاظ جاری کړو چې تل کل غرانی قل علا وان شفاعتهن لترتجا غرانی قداغی غا آلیهو توی لوی لوی غرانی قویو توی خواه وی دغا لوی لوی هسته چی دی کنا تا دی شفاعت اللہ سر قبلی گی وی دی مشرکان خو جوروی پزج دپریواتو بس چی زمونگا خدامت لبو کنا چی مونگ پا کم کل خوشا لوا زمونگا پا کم کل برخا کوا کنا او نو پاک روزوی دیر خوشحاله شو چې پیغمبر داغی دا آلی او پا حق که ہوئی چه دی شفاعت قبلی گی خوا وی دی که جبریل را گئی نبی علیہ السلام تاوی چه دادی سو ہوئی اگوی دا خوپوا نشو ما دا خدای تو ما دا دا سلام دا کاتا دا یار در دې ظالمانو کار دی ادیله حدیث جوړ کړي چې دا حدیث دی نه دا چرینه کیږي او قران هر ځای کې ویلي هر ځای چې الله رب العزت وي زما په پیغمبرانو په نیکانو خلقو ته شیطان غلبه نشته او له خاله نشي راتلی نو هغه به جوې څنګه جاری کړو در دې زمانه مشرک انسان چې پیریان پر راغلي او دا هغه په جبه خبرې کوي. ګوروي دیکھو اسکول ته نه تلے او ایک دو تین نور دی او انگلیشی ہے وی ګوروي نو وی بیر سی چوی اگا خو شیطان خو اللہ علیہ اختیار ورکڑے و لیکن دا پیغمبرانو پا حق کی دا سنشی کے دے دا دین اگر دیر لوے نقصان جوڑ شو چی بیا و خلق ہوئی چی دا ٹول قرآن شک پا شک کے دے و لیکن دیدے کی شیطان القاکڑی کدایات پا کراوڑی کدایات نو اگر ٹول دین مشکوک شو بیا خوا د بدعتیانو دا خطرناک کارونه دي. ښه داسې حدیث یې ځان نه جوړ نه دا یاد مطلب دا دی چې څنګه یو ځای کې د توحید بیان وشي او بس دوه درې ورځې ورپس ورپسې بل راشي او هغه د هغې د رد دپاره راشي نو خلک په ششو پنج کې پرې نه وځي یاره پرون چې راغلی هغه یو څه وي او دا اوس چراغ وی دی بل څه وی او دواړه وی د قران نه وی دواړه لیمان دی نو یې مونږه په شک کې وګرځولو چې کوم مونږ خو یو ته وی خو نشو بد نشو وی دا دغه قصه یادې ښه القی الشیطان فی امنیته ورزول کړی دی شیطان داغه په بیان کې خلق ته شکونه ورزولې دي وینصح الله ما یلقی الشیطان نو الله دا فضل کو چې نور نور آیاتونه نازل کړو نو شیطان وسوسه غي منسوخ کړی ښا پس لری کړو الله هغه شکونه یلقی الشیطانو چه غرضی شیطان لخلق و بذلونو کے ثم یحکم اللہ آیاتی اب یا محکم کی اللہ اخپل آیاتونا لاغی بذلونو کے او دی شیطان اغواس واسیا وغا عرض تلری کی خواہ واللہ علی من حکیم اللہ پا عرض پوئی گیا حکمت والا دی اس پا دیوان دی سوالو چه دا شیطان ولی دا سکری او اللہ رب العزت ولی ولی اختیار ور کرده کاغا شیطان دا جناتو نده و کده انسانان نده کنا نوچه دا دوم رضیاته و ظلم کیا خلق کفر تاو باسی شرک تاو باسی نو اللہ رب العزت ولی سزان ور کئی رانی سینا اللہ وی دا امتحان دے خواہ دا اللہ امتحان دے چیرہ سوک دا شیطان خبری مانی اسوک دا پیغمبر خبری مانی بس اللہ اختیار ور کرے بس او خیب و اکڑی دی چگواری دا شیطان خبری دی خبی پوئی گئے ادا نوری دا قرآن خبری دی خبی پوئی گئے وارا نئے معشومان نئے تا دومره نه پويږي او چې بدی کې مې او سره په شیطان پسې دینو خطبه له صدا ور کوي نو دا جواب ده ها چې الله زکه دا کار کړی دی چې امتحان دی لیجعل ما یلقی الشیطان چې وګرځي الله غه خبرې شرکی خبرې وسوسه چې ورزولې شیطان خلق ته په زړونو کې فتنتن للذین فی قلوبهم مرض دا به یو فتنه جوړ شي دا به یو گمراهی جوړ شي دا به کسان لپاره چې دا وی په زړونو کې مرض دي دا غي زړونو د مخ کې نه داسې ګډ وډ د پلار نیکه دو طرف نه ها را روانو په دې رسمونو پر رواجونو کې ها اچھا بیا داس بیان وته ملاو شنو بس والقاسیت قلوبهم او اغا خلقو چه تکتور دی دلون داغی نو شیطان خبری دغا دلونو که مضبوطیږي او قرارې نیسي ښا ابیا چرینو دي داغي د درون نه ښا وان الظالمین لفی شقاق بعید او بشکا د ظالمان خامخا په دشمنی کې دي د حق سره داسې دشمنی چې ډېر لري د حق نه ښا شقاق بعید چې دا خلق دې په حق کې دا امید نشته چې دې و توبه وباسي او کفر او شرک به پرېږدي او بیا به اسلام تراشي او بیا به قرآن تراشي. نه نه نه بس دا خو لاړه تباه و برباد شو که نه. دا د الله امتحان دی او دا هغه خلق دی چې قرآن بار بار وایي چې ما دې په زړونو باندې مهر والې دی ان جعلنا على قلوبهم اكنتن اي يبقوا چپون شي په قران. دا زما دشمنان دي او د دشمنان له خپل نعمت نور کوم دا نعمت به غوږ خپل دوستانو له ور کوم. نو بس پدې پوه شي چې کوم خلق د قران سره مینا ساتي قران سره تعلق ساتي د الله دا کلام په خوګ لګي دغه د الله دوستان دي ښه او دې هر وخت وی چې الحمدلله شکر دې شکر دې الله چې زما زړه کې د خپل قران مینا چولې ده او محبت چولې ده او زما زړه کې د توحید رڼا راوستې ده په دې هر وخت شکر استل پکاري خلکو له ښه او تبعی د غنور لره ده ښه انور چې توه ته د درس خبره وکي چې راځه کنه نن ما سره لار شکنه او هغه وی توبه وی زم چې ته میرا ټینګلی نو ما اوس وی ګمراکه قل یا ایها الناس وایا اعلانک چې د ټولې دنیا خلقو انما انا لکم نذیر مبین بیشک زو خاص تاسو لپاره يرون کې مخکارا والذین آمنوا وعملوا الصالحات پس هغه کسان چې ایمان راوړو یقین وکړو زما په دې خبره او په دعوت او نیک عمل وکړو په سنت لهم مغفرة ورزق کریم دې لپاره په دنیا کې د الله طرفنا دا نعمت ته چې ګناونه به ته معاف کړي ولی د مسلمان خودی ته ضرورت دی چې ګناونه معاف شي بس معاف پي کې وي او دې لپاره په آخرت کې رزق دی عزتمن د جنت. والذین وکسان سعوا فی آیاتنا چې منډې وي زموږ د آیاتونو په مقابله کې معاجزین دا خیال لري چې موږ به مقابله کوو امون با غالب کیگو امون با دا خلق دی دنیا نا لرکو نا دی پا دی منبر دوم را زور کئی کنا غرب سے باسو علماء حق او دا دی معاجزین مقابلی ترارو تیلی خان اولائک اصحاب الجحیم اللہ وی دغا مرگری دی جہنم دیم وما رسلنا من قبلك من رسول ولا نبي مونږ نه لېګلې مخکې ستاسو څوک رسول او نه څوک نبي هر یو چې راغلی د الله طرف نه الا اذا تمنا مگر کله چې هغه بیان کړی دی کله چې هغه د الله پیغام خلقو ته اورول دی القى الشيطان في امنيته ډیری وسوسه او ډیری شبهه او شکونه ورزولې دي شیطان داغه په بیان کې خلق ته او خلق داسې په شک کې ورزولې دي چې هغه بیا د هغې زړه نه کله لري کېږي ښه وینسخ الله ما یلقي الشیطان پس لري کې الله هغه شبهه او شکونه چې ورزولې شیطان د بعضې زړونو نه چا زړونه د مؤمنانو دي ښا دا غینې لري کی ثم يحكم الله آياته او بیا محکم کی الله خپل آیاتونه پاغی زنونو دو مومنانو کی واللہ علیم حکیم ذکا اللہ دیر خپوئی گی او دیر لوی حکمت والا دے دا خود مومنانو حال شو چل اللہ دا غید درونو نا شیطانی وسوسی ویستی او خپل آیاتونه پکی ورس زنونو کی نازل کرخا اس را شاغا نور اگا چاگی در شیطان پا خبر خوشحال شوی دی او چاگا با خبر کولن دی بوی آفرین دا سیم پکشتے کنا لیجعلا ما یلقی الشیطانو عاقبت دائی چه اگردی اللہ اگا وسوسی چه غردی لی شیطان فتنتن دیر الوی گمرئی دیر الوی فساد دا چا د پاره چې دا غي په زړونو کې مرزو هغه د وخت نه بیمار خو د زړونو په حال خو څوک نه پوي ښا روغ موټ بندوي اغرب بشي انو خلق یې را خدا ګور د چیک اپ نو کړي کنه او دا ګورې نه نو خبر خو چې نه وکړي ښا خدا چیک اپ خو په کار دی کنه ښا اگر علا معلومه شوا چه اگر شیطان خبری واوری دنو جو پتہ اولا گیده خواه پتہ اولا گیده چه دیده مخکن بیمارو فی قلوب مرضن والقاسیت قلوبهم اگر چه تک تور دی ظلن دا غید ایمان نا و دا قرآن نا دا توحید نا او دغه خلق دا شیطان دیر خوخی گواری خواه او دیر خوخی زبردست او ملاول ادبوی چه ور ایک لکشا یریگا ما او دیر دا دیر لوی جهاد دخا او دی خلق مقابل وکو انسی شیطانان دا سکی کنا خا اقبل ملانو لا اقبل علماء لم شاگان ادبوی خا والقاسیت قلوبو ان الظالمین لفی شقاق بعید بیشکا چې دغه ظالمان ډیر په دشمنی کې دي داسې دشمنی چې هغه ډیر لري دا د حق نه او هغه په خسي واکېږي ولې ځکه دې په حکم خوريږي دنیا کې کنه حق په یو ځای نه دی ولاړ حق له الله غلب ورکی اذر وځ په کې نوې نوې مرګره نوې نوې جماعتونه نوې نوې کلی فتح کیږي نو جوڑا پل داغی اغا مرض دیری گی اچھی خبری گی کنا پلانی زیتر آگلیو تقریرو کو خلق دیر خوش آلش یہ روی بس دی خلق تبایی اکرنو کا نو با دیر دیر خپائی کنا نو دا شقاق بعید دیتو ای خوا چی داغی بندن دا امید نشی که دی چکن دی و توباو باسی دی و پوشی نا بس اللہوی دی پری دی وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دے پرے دے بس دبان دے اللہ ما اخپل نور بن کو اخپل ایمان او داد میں بھی بن کرل دبان دے ما مہر دے جباریتو لگا دا پا دنیا کی لوے عذاب دے خواہ